Her må vi dessverre avbryte The Beach Boys for å komme med en viktig melding. Meldingen til gardist Åge Svarg, for øyeblikket på fottur foran slottet. Hans kone Vi avbryter denne meldingen for å komme med en kort pause. I pausen sender vi et lite brev. Vi avbryter denne pausen for å... Her må vi dessverre avbryte denne avbrytelsen. Vi beklager at konserten på grunn av en teknisk feil ble avbrutt. Vi fortsetter nå med annen sats av Vinjavskis første fiolinkonsert. Og Harry Brandelius sang Raindrops Keep Falling On My Head fra musicalen Olsenbandens siste bedrift. Men nå over til noe helt annet.